ये जो कल आया था 309 जैसे है इसे पूरा हुआ। 310 में के प्रतीक है अनेन इति मयटो दिया है, वहाँ विज्ञान पदार्थ माह विज्ञानमिति इतने बड़े व्यंजन ने लिखा है, विज्ञान पदार्थ माह विज्ञानमिति आगे अनेन इति 310 का 309 पूरा हो गया जैसे कोई ऐसे नहीं, 309 10 एक साथ किया था ना, क्योंकि 309 पूरा हो गया। 310 जब प्रारंभ होगा अन्य नैति के पहले इतने लिखना है, विज्ञान पदार्थ माह विज्ञान मिति, विज्ञान पदार्थ माह विज्ञान पदार्थ माह विज्ञान मिति, ये प्रतीक हो गया। श्लोक प्रारंभ होगा 310 में विज्ञान से शुरू होता है, विज्ञान मित्यनेन अत्र बुद्धिरेव विधीयते, ये विज्ञान पद का अर्थ है, विज्ञान पदार्थ महाविज्ञान मिति। विज्ञान मित्य अनेन श्लोक में आया तो अनेन का अर्थ क्या, अनेन इति मयोटो वक्ष्यमानम 314 में कहेंगे प्रायार्थत्व सिद्धवत कृत्य, ये तो हो गया विज्ञान अर्थ हो गया। अरे विज्ञान पद आगे समुदाय अर्थ में आओ, समुदाय क्या है, विज्ञानमय, तो विज्ञान में समुदाय अर्थ क्या है, बुद्धि, बुद्धि उपाधि अभिभीतश्च विज्ञानमय उच्यते, विज्ञानमय का अर्थ उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में विज्ञान शब्द का अर्थ। और जो यथा तथा है था ना तया 313 में, उसमें तथैव है, पहले तो तथा आया जैसे उस पुस्तक में, तथा बुद्धे सर्वार्थ ग्राहित्व न प्राधान्यात तथैव आत्मा व्यपदेशम रहति, तया था तथैव ऐसे पाठे, उसी प्रकार आत्मा व्यपदेशम रहति। अभी कौन सा चलेगा, चबी चले, हाँ विज्ञान में पदम व्याख्याय प्राणिस्वित्यस्य विवक्षितम आह, विज्ञान योयम विज्ञान में प्राणेश हृदि, विज्ञान में पद व्याख्या प्राणेश इसमें विवक्षित देहादिति, देहादिवेन्द्रियेभ्योपि वित्थापन चिकीर्षया प्राणेश्विति श्रुति विभक्ति प्राण पंचदशोदिता, देहाद इव इंद्रियभ्यो वित्थापन चिकित्सया, यथा देहाद वित्थापन कृतम तथा इंद्रियभ्यो वित्थापन चिकित्सया श्रुतिर प्राणेषु इति वक्ति, प्राणेशु हृदय प्राणेशु, प्राणेशु कौन से प्राण से भिन्न है, दे प्राण पंचदश उदिता, प्राण पंचदश क्या, पांच दस इंद्र एक पांच प्राण मिल गया पंचदश हो जाएंगे, इंद्र में प्राण शब्द प्रयोग होता है और प्राण तो है ही पांच, तो उनसे विलक्षण है सब इस टीका में। तत्र प्रकृति भाग से अर्थमाह प्राण नहीं प्राणेशु, प्राणेश में प्रकृति क्या है, प्राण तत्र इति प्राणेशु सदे प्राणेशु इत्यत्र प्रकृति भाग से अर्थ में प्राण, प्राण पंचदश इति था। अच्छा इसके साथ वहाँ 324 पूरा हो गया नहीं, पूरा हो गया मनसो हृदि वक्षमाणत्वात् धी कर्मेन्द्रियाणि दस वायवश्च पंच इति पंचदशत्वम्, यहाँ 324 पूरा होगा, इसको देखा या नहीं ध्यान नहीं रहता अभी, क्या देखा था, यहाँ 324 पूरा होता है, क्योंकि पंचदश उदिता मनसो हृदय वक्षमाण तो आत यूएम विज्ञान में प्राण से हृदय अंतर्ज्योति कह करके मन का आगे कहेंगे हृदय शब्द कहेंगे हृदय शब्द से मन आगे कहेंगे इसे धी कर्मेन्द्रियाणी दस ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र दस वाय व पाँच इति पंचदशत्व यहाँ पंचदशत्व कहकर ये 324 यहाँ पूरा होगा। आगे प्रत्यर्थ महातेभ्य प्रकृति अर्थ हो गया प्राण पंचदशता और प्रत्यर्थ महातेभ्य तेभ्यो निर्धारणार्थाय सप्तमी यम प्रयुज्यते प्राणेशो योर्थो अनुगत स आत्मेत्यवधार्यता तेभ्यो निर्धारणार्थाय यम सप्तमी प्रयुज्यते तेभ्य प्राणेभ्यो निर्धारण निश्चय करके विलक्षण जाने से प्राणेशु यो अनुगत अर्थ स आत्मा ही तो बधाई देता हूँ प्राणेशु अनुगत यो अर्थ सर्व प्राणी में अनुगत अर्थ प्राणी से विलक्षण 25 निर्धारण आत्मन निष्कर्ष विभजन प्राण से आत्मा को पृथक विभाग विभाज करके निष्कर्षो विभजन निष्कर्ष विभिन्न विभजन निष्कर्ष का अन्वय कैसे होगा नहीं निष्कर्ष आत्मन निष्कर्ष आत्मन निष्कर्ष आत्मा आत्मन षष्ठी हाँ विभजन भी षष्ठी हो जाए आत्मन विभजन निष्कर्ष निष्कर्ष ही विभजन आत्मन निष्कर्ष निष्कर्षता विभजन हुई विभजन निर्धारण का निशेष निष्कर्ष है आत्मा निष्कर्ष विवाह करके निष्कर्ष अभी हाँ हाँ प्रकृति प्रत्यात्मक पद से अपेक्षित पूर्ण अर्थम प्रकृति प्रत्यात्मक पद हो गया प्राणेशु प्राणेशु यो अनुगत अर्थ स आत्मा ही बता देता तेषाम आत्मत्व संभावित किमिति साक्षित्व तेषु अनुगत से आत्मत्व तत्र तेषाम प्राणानाम पंचदशानाम आत्मत्व संभावित यदि हो सकता है साक्षित्व अनुगत को आत्मा क्यों लेना प्राणेषु इत्यादि प्राणेष्वात्मीय रूपेषु प्रत्यत्वेन अवभाति सैवात्मेति विज्ञेयस् तेषु सर्वेष्वनात्मसु आत्मीयरूपेषु प्राणिषु यः प्रत्यत्वेन अवभाति सैव आत्मा इति विज्ञेयः तेषु सर्वेषु अनात्मसु सर्वेषु तेषु अनात्मसु सैव आत्मा इति विज्ञेयः आत्मीयरूपेषु प्रत्यत्वेन अवभाति प्रत्यत्वेन सभी नहि कारणेषु दीपवत् आत्मत्व संभावना ये पंचदश प्राण करण है आत्मत्व संभावना न दीप यथा हृदय ते पदम संकोत्तरत्वेन आदते प्राणेषु आगे हृदय मतं प्राण सजातीया धीरे वात्मेति चेन्न तत् यतो धी व्यतिरेकार्थं हृदय ते श्रुतिरभ्यदात् प्राण सजात्या धीरे वात्मा इति मतं चेत क्योंकि यूयम प्राणेषु प्राण से विलक्षण, तो प्राण से विलक्षण तो प्राण सजाते होगा बुद्धि इति चे न तत्त न ये तो धी व्यतिरिकार्थम हृदय अभेदात श्रुति प्राण से हृदय जैसे प्राणी सु क्या प्राण से भिन्न हृदय कौन से हृदय से भिन्न है बुद्धि को नहीं लेना हृदय तिगुते तत्व अर्थांतरते बाह्य भी जैसे प्राणी सु कौन से प्राण से भिन्न हृदय के हृदय से अर्थांतरते सिद्ध हो गया कथम आत्मन दी व्यतिरेकित्व अर्थांतरत्व भाती भी हृदय तिगुते अर्थांतरत हुआ कथम आत्मन दी व्यतिरेकित्व धी व्यतिरिकी अन्य क्या है इति आशंका शब्देन किस प्रकार आत्मा में व्यतिरिकित्व धी का व्यतिरिक कैसे रहेगा धी वेद हे शब्देन हे शब्देन च धीरेव तास्त्यादत्राभिधीयते स्वार्थस्तस्याय आभाति स्वार्थस्तस्याय आभाति स आत्मा बुद्धिवृत्ति दिक् शंका में क्या हृदय तिगते तत्व अर्थ हृदय से अर्थांतर तो भान हो गया बुद्धि से व्यतिरिक्त तो कैसे शंका क्या हृदय तिगते तत्व अर्थांतर तो भाति तत्ती हृदय बुद्धि से नहीं बुद्धि नहीं हृदय से हृदय तिगते हृदय से अर्थांतर तो भाति अभी कथम धी व्यतिरिक्त बुद्धि से बिना कैसे हृदय से अलग होगा बुद्धि से कैसे अलग ये तो कहेंगे हृदय शब्द से बुद्धि विवक्षित हे शब्द न च धीरे वास्त्याद अत्र अत्र हृदय शब्द न धीरे व अभिधीयते कस्मात तास्त्याद हृदय में स्थितवन से बुद्धि को ही शब्द से कहा तस्याम स्वार्थ य आभाति सात्मा बुद्धिवृत्ति दी तस्याम बुद्धो यह स्वार्थ आभाति ये परातन स्वार्थ आत्मा सब बुद्धिवृत्ति दीर्घ आत्मा है उसार्थ है पद्मों को स प्रतीकासम हृदय मिति श्रुतेर पद्मकोश के समान हृदय मांसखंड विशेष प्रसिद्ध से तस्य हित शब्द से कथन धी विषय तो बुद्धि को विषय के से इतिहास उपचारादित्या तास्थ्याद शब्द ने धीरे हो धी क्यों तास्थ्याद सप्तम्यर्थम अपेक्षितम पुरेना हृदय सप्तम्यर्थ हृदय हो गया तो बुद्धि अब बुद्धि में थे तो बुद्धि में क्या था स्वार्थ स्वार्थ सप्तम्यर्थम अपेक्षितम पुरेना अर्थ स्वार्थ हृदय में सप्तमी है इस शब्द में धी हो गया तो धियाम सप्तम्यर्थम अपेक्षितम पुराण अपेक्षित पुराण ये आभाति बुद्धि में जो है सार्थ तस्याम ये आभाति तस्याम तो सप्तम्यर्थ बुद्ध ये स्वार्थ अपेक्षित हुआ सप्तम्यर्थ सप्तम्यर्थ किम तस्याम तस्याम बुद्ध ये आभाति तस्याम बुद्ध ये आभाति अपेक्षित हो गया सार्थ जो सार्थ आभाति बुद्धि में जो स्वार्थ ये स्वार्थ अपेक्षित तस्याम यह आभाति स्वार्थ स्वार्थ तस्याम बुद्ध आभाति स आत्मा बुद्धि सप्तमी अर्थ है तस्याम बुद्ध हाँ बुद्धि शब्द से कहा हृदय सप्तमी अर्थ तो बुद्धो बुद्धो कौन से बुद्धो आत्मा क्या यह स्वार्थ आभाति बुद्ध में स्वार्थ जो भान होता है विशेष है स्वपद से मतलब सस्मे अयम इति स्वयं परार्थ नहीं स्वार्थ सबसे आत्मा लेना नहीं अपना स्वयं स आत्मा आत्मीय धन अच्छा स्वयं अर्थ करें तो आत्मा ही होता है स्वपदाचार्य थे ना आत्मा आत्मीय ज्ञाति धन तो स्वयं स्वयं अपने कहेंगे तो भी आत्मा हुआ अपना अर्थ ना स्वयं स्व स्वस्मै अयमिति स्वार्थ नहीं, स्व शब्द से आत्मा को छोड़कर और कोई स्वयं अर्थ होता है, चार ही अर्थ है ना। स्वस्मय का अर्थ आत्मीय तो नहीं होगा, आत्मीय नहीं, स्वस्य अपने, अपना ग्रहण करने के स्व ग्रहण करेंगे तो ही आत्मा अर्थ होगा, नहीं क्या होगा। नहीं उसको छोड़ो, मैं पूछता हूँ, पर स्व शब्द का चार ही अर्थ है, आत्मा आत्मीय ज्ञाति धन, तो आत्मा जो अर्थ है वही अर्थ है, स्वयं कहेंगे तो अपना, अपना कहेंगे तो स्व, मतलब क्या है आत्मा हुआ ना, तो घट कहते से अच्छा आत्मा का अर्थ तो नहीं, घट स्वम न पश्यति, सात्मानु न पश्यति, नए कहते क्या होगा, स्वयं मतलब आत्मा है ना, आत्मा का अर्थ भी स्वयं है, स्व घट स्वात्मानु न पश्यति, स्वम न पश्यति, स्व मतलब आत्मा को, प्रत्येक आत्मा को स्वयं, मतलब वही अर्थ है, स्व जो एक आत्मा अर्थ हुआ, आत्मा मतलब प्रत्येक आत्मा नहीं, प्रत्येक आत्मा अर्थ करेंगे तो घटपट आदि में स्व शब्द का प्रयोग कैसे होगा, आत्मा नहीं ना, वही तो वही हमारा प्रश्न है, स्व शब्द का जो अर्थ में एक हो गया आत्मा, वो प्रत्येक आत्मा अर्थ नहीं है, तभी अनात्मा में स्वशब्द प्रयोग हो जाएगा, और आत्मा के लिए तो स्वशब्द क्या था, आत्मा तो स्वरूप अपने स्वरूप है, तो ये हो गया जो स्वार्थ, स्वस्मय अयमिति स्वार्थ, आत्मा आत्मा स्वार्थ है, अनात्मा परार्थ होता है, आत्मा स्वार्थ होता है परार्थ नहीं, नहीं स्वार्थ के साथ उसका संबंध नहीं, इस शब्द न धीरे व तास्थ्या तत्र विद्यते, हाँ और स्वार्थ तस्याम यह स्वार्थ आभाति, स्वार्थ आगे के साथ, स्वार्थ का पूर्व के साथ है नहीं, धी शब्द न इस शब्द न अत्र तास्थ्यात धीरेव अभिधीयते, तास्थ्यात तस्याम तिष्ठति तस्य देह हृदि, हृदय में स्थित बुद्धि लेना है, और स्वार्थ तस्याम यह स्वार्थ आभाति, तस्याम मतलब दिया बुद्धो, बुद्धो यह स्वार्थ आभाति, बुद्धि में स्वार्थ आभाति मतलब न परार्थ, बुद्धि तो स्वयं परार्थ है, वहाँ जो स्वार्थ आभाति मतलब स्वार्थ न परार्थ, परार्थ आभाति वही जो अनुगत है अधिष्ठान है, अधिष्ठान सत्य पदार्थ स्वार्थ है, स बुद्धिवृत्ति दिक आत्मा, बुद्धिवृत्ति को प्रकाश करने वाला आत्मा। अठ विशेषणांतर से तात्पर्य में हृदय, हृदय त्याधार निर्देशाद धिष्ठा आत्मेति संकेते, वृत्तयो तो निवृत्त्यर्थम मंतरितुपदिश्यते, हृदय ते आधार निर्देशात, हृदय सप्तम अंत है, तो धीष्ठा आत्मेति संकेते, तो बुद्धि में स्थित आत्मा, धीष्ठा हृदय शब्द का तो बुद्धि, बुद्धो तिष्ठति बुद्धि, तो बुद्धिस्थ आत्मा इति संकेते, तो बुद्धि में स्थित कौन है, वृत्तय, अत वृत्तय धीष्ठा बहुवचन है, धीष्ठा आत्मा इति संकेते, धीष्ठा वृत्तय आत्मा इति संकेते, हृदय आधार निर्देशात धीष्ठा वृत्तय आत्मेति संकेते, इति कौन से एक वचन हो गया आत्मेति संकेते, तो धीष्ठा आत्मा में से संधि नहीं हुई, बहुवचन होने से एक वचन होते, उनसे धीष्ठा में एक वचन हो तो नहीं वृत्ति धीष्ठा वृत्ति कहेंगे एक वचन ना, धीष्ठा क्यों होगा, ध्यान तिष्ठति धीष्ठा वृत्ति, एक वचन तो धीष्ठा बनेगी वृत्ति, धीष्ठा वृत्ति, धीष्ठा वृत्ति कहेंगे तो एक वचन धीष्ठा, धीष्ठा आत्मा हो तो क्या होगा, दीर्घ सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, बहुवचन हो तो विश्वलोक, हाँ प्रथम क्या लोप हल गया दीर्घ आवंत सु का लोप हुआ तो प्रथमांत में है हल ज्ञाप सूत्र ना आवंत से, और जस में दिष्ठा, अरे हाँ इसलिए हमारा पहले संदेह था दिष्ट आत्मा में दीर्घ क्यों नहीं सवर्ण दीर्घ, तो दिष्टा बहुवचन से हो गया वृत्तय आधार निर्देशा धिष्ठा वृत्तय आत्मा इति संकेते, अतो निवृत्त्यर्थम अंतर इति बुझे, यदि अंतर अंतर कदन से बुद्धि में स्थित जो वृत्ति को नहीं लेना, वृद्धि का परिणाम वृद्धि के अंतर नहीं बुद्धि में स्थित वृत्तय अंतर इति उपदिश्यते। आत्मशब्द से बहुसु प्रयोग दृष्ट्वा संशयाद पुष्टवंत प्रति दर्शित रीत्या कीदृश निर्णय उक्त, तो हृदय के अंतर्गत तो आत्मा है तो फिर कौन सा निर्णय हुआ, बहुसु प्रयोग अधिकार के संशय पर पूछता है तो वो कीदृश निर्णय उक्त, तत्र देवते इति देवता विषय प्राण बुद्धि तद्वृत्तितः परः प्रत्यक्तया यः प्रतते ज्योतिरात्मा स ईशताम्। देवता विषय प्राण बुद्धि तद्वृत्तितः पर यह प्रत्यक्तया पतते, यह जो स आत्मा ज्योतिरीक्षता, देवता देह के अंदर देवता हिरण्यगर्भ विराट और विषय घटपटादि प्राण बुद्धि वृत्ति इनसे पर प्रत्यत्व निभान होता है स्वयं ज्योतिर आत्मा सहिष्यता, वृद्धि अंतर आगे ज्योति दिया है। विराट घटादिश्च देवता विषय शब्द यह कथमात्मति पृष्ठ सब बुद्धि आदि व्यो अतिरिक्त स्वप्रकाश ज्ञेय तस्यापि प्रत्यक्तया दृष्टि, अतिरिक्त स्वप्रकाश ज्ञेय तस्यापि प्रत्यक्तया दृष्टि रीत्यर्थ तस्यापि अतिरिक्त से प्रत्ययत्व न दृश्य प्रत्ययत्व नहीं थे प्रत्यय आत्मा हुआ ज्योति आत्मा इच्छति प्रत्ययतया इच्छति प्रत्ययत्व न स्वयं। अच्छा हृदय अंतर क्या कि ज्योति शब्द ज्योति के लिए कुछ नहीं दिया, विशेषणांतर तात्पर्य हृदय, हृदय कौन से वृत्तय की अपेक्षा है इसलिए अंतर दे दिया, हृदय इति आधार निशा दे दिया वृत्तय तो निवृत्त तो अंतर इति उपदिष्ट, आगे ज्योति के लिए ये देना चाहिए, ये ज्योति देने से हृदय अंतर अंतर कहें तो बुद्धि के अंदर देवता विषय प्राण बुद्धि वृत्ति इनसे पर प्रत्यतया भाति बुद्ध्यादेर आत्मा अतिरिक्त चेत तरी प्रतियोगी एष्टव्यो, बुद्ध्यादि से अतिरिक्त आत्मा है तो बुद्धियादि प्रतियोगी अन्यथा अतिरिक्त से आशंक्य कल्पितम तम गृहीता ग्राहक, बुद्धि आदि कल्पित है ग्राहक, ग्राहक ग्रहण ग्राह्य रूपो नात्मा प्रवाहवान, बुद्ध्यादिर विषयांतोर्थो यत्साक्षिक इव एक्षते। ग्राहक ग्रहण ग्राह्य रूप अनात्मा, प्रभावान रूप अनात्मा, बुद्धि आदि विषयांत अर्थ यक्षिक इव इष्यते, यक्षिक इव इष्यते, इस प्रभावान अनात्मा है ये साक्षिक आत्मा। एक में स्वनात्मत्वा जाड्या च साक्षी अपेक्ष हो, साक्षी सापेक्ष अनात्म जड यस्मिन कल्पित सिद्ध्यति सतत्व अन्यर्थ हुआ। जन्मादिमत्वेन अनात्मन साधितम आशंका, हाँ जन्मादिमत्वेन अनात्मन, अनात्म जी तो साध्य होगा इसलिए प्रभावान अनात्मा प्रभावान नहीं। ग्राहकादि व्यक्ति ना अन्यतम व्यक्ति रहिता पूर्व काल कोटि रहती तेना प्रवाहात्मा ना तद अनादि। जो जात पदार्थ में अनादित्व क्या है, जो अनादित्व है व्यक्ति रहिता पूर्व काल कोटि अभाव, व्यक्ति रहता पूर्व काल का अभाव मतलब पूर्व काल में कोई ना कोई व्यक्ति रहे ये भी अनादि है। इधर देता है ग्राहक आदि व्यक्ति ना अन्यतम व्यक्ति रहता पूर्व काल कोटि नाती, जिसके अन्यतम व्यक्ति रहता पूर्व काल कोटि नहीं रहेगा वो दृष्ट पदार्थ में अनादि कहा जाएगा। जात पदार्थ में उत्पत्ति वाले पदार्थों को अनादि कहेंगे प्रवाह अनादि। उसका अर्थ क्या है, पूर्व काल कोटि कोई व्यक्ति के बिना ऐसे नहीं था, पूर्व काल है तो वो कोई व्यक्ति थी, कोई व्यक्ति कहने से वो व्यक्ति उत्पन्न होने पर भी वो सजातीय व्यक्ति थी, सजातीय व्यक्ति के बिना पूर्व काल कोटि अभाव हो तो वो जन्य पदार्थ में प्रवाह अनादि तो ऐसे अन्यत्र आता है। अच्छा इसका थोड़ा भाष्य देखना पड़ेगा। हृदय अंतर ज्योति अंतर के आगे ज्योति के लिए तो दिया, फिर हृदय के अंदर, हृदय के अंदर कहेंगे तो वृत्ति चला गया, हृदय के अंदर कहें तो उसके देवता की आपत्ति आएगी, तो ज्योति देवता है क्या कहा या ज्योति पद का पदकृत इसमें नहीं दिखाया ना। हृदय अंतर ज्योति, अंतर क्या कि ज्योति शब्द है, अंतर तो अर्थ दिखाया, अब तो ज्योति शब्द से आत्मा ही कहा, अभाषिक आत्मकोण से आत्मा कहा, मतलब ज्योति शब्द कोई व्यावर्तक के लिए नहीं, क्योंकि ज्योतिष किम ज्योति से पहले शुरू हुआ था प्रकाश अभाषक, पहले प्रारंभ में किम अकिम ज्योतिर्मय पुरुष होता, इसे किम ज्योतिर्मय पुरुष ज्योति शब्द था वही ज्योति है, आगे अंतर ज्योति, ज्योति प्रश्न था वो ज्योति है, हृदय अंतर ज्योति, ज्योति शब्द से वही ज्योति हो गया, वही ज्योति है हृदय के अंदर ज्योति, और ज्योति हो जो है वही आत्मा है। ज्योति को ज्योति शब्द से कहा क्योंकि अवभाष का आपका प्रश्न हुआ था कतम नहीं वहाँ तो कहा ए सत्य आत्मा अंतर्यामी, हम तो ए सत्य आत्मा अंतर्यामी तो नहीं ना, नहीं पहले वाक्य जो कतम याज्ञ कतम आत्मित्य आया, कतम आत्मित्य आया हाँ तो सीधा ही आत्मा आया, तो उसके पहले हाँ हाँ तो फिर बाद में कथम आत्मे, तो आत्मा के पहले उत्तर में क्या आत्म शब्द आया ए सत्य आत्मा अंतर ज्योति नहीं किम ज्योति से शुरू हुआ, फिर आत्मा शब्द कथम आत्मा के पहले आत्म शब्द नहीं हाँ तो आत्मा है ना, तो आत्मा ही वश्य ज्योति हुआ, आत्मा ही वश्य ज्योति, आत्मा से ज्योति होने से यहाँ ज्योति सिद्ध आ गया, हुए आत्मा के लाया यहाँ आत्मा ही ज्योति सिद्ध हो गया, तो कतम आते ही थी तो ये कहा ज्योति हृदय के अंदर ज्योति है, ज्योति आत्मा हो गया, मतलब ज्योति आत्मा एक पहले से सिद्ध है, ऐसे यहाँ ज्योति शब्द से आत्मा लिया। वो मतलब ज्योति शब्द किसके अव्यावर्तक नहीं, वो ज्योति ही आत्मा है। और कतम आत्मा कहने से हृदय अंतर ज्योति, इसे क्या ज्योतिरीति आत्मा इति उच्यते। इसे इसमें आया ना ज्योति, हाँ वही पहले आत्मा शब्द से बहुत से प्रयोग दृष्टा संप्रशांत दर्शन की दृष्टा नहीं ना देवता विषय प्राण बुद्धि वृत्ति पर प्रत्यत प्रथत ज्योतिर आत्मा सही सब यह प्रत्यत ज्योति प्रथत स आत्मा स ज्योति आत्मा ज्योति स ज्योतिरात्मा ही इच्छताम। तो ये हो गया ज्योतिरात्मा। पहले यह कतम आत्मा इति पृष्ठ सबुद्धि आदि भी अतिरिक्त और ज्योतिकण से सप्रकाश ज्ञा तस्या भी प्रत्ययता दृश्य बुद्धि आदि आत्मा तथे हो गया एक बत्तीस। मतलब यहाँ जो ज्योति शब्द आया आत्मा ज्योति पहले आया है, इसे अलग विशेष नहीं है, विशेष है ज्योति। आत्मनि अपि जन्मादि दृष्टौ कथम बुद्धियादि साक्षिता, तो बुद्धियादि के साक्षी कैसे होने का, वो भी तो उत्पत्ति नाश वाला इति आशंक्य। न आत्मा श्रुते न आत्मा श्रुते नित्यत्वाच्यताभ्य श्रुति इति न्यायमाश्रित है, वो जन्म नहीं है। भूत्वा भवन तथा भूत्वा भवन से हा तथा आत्मना अजातो लुप्त दृष्टि यह स आत्मा ज्योतिरुच्यते। भूत्वा अभवन तथा अभूत्वा भवन शयः अतथात्मना अजातः अलुत दृष्टिय स आत्मा इति आत्मा ज्योतिरुच्यते। भूत्वा अभवन अभूत्वा भवन शयः अतथात्मना, उससे विलक्षण भूत्वा अभवन नष्ट हो जाएगा, अभूत्वा भवन उत्पन्न होता है, उत्पत्ति नाश वाला दोनों, उससे अतथात्मना तद विलक्षण भिन्न विपरीत है ना। यह अजात अलुत दृष्टि जो जन उत्पन्न होता नहीं नष्ट नहीं होता है सात्म ज्योतिरिच्यते नित्य लेना है। सत्रंत है भूत्वा अभवन अभूत्वा अभवन ये भी भवन है भूत्वा अभवन अभूत्वा भवन ये होता है उत्पत्ति नाश वाला है। भूत्वा अभवन अभूत्वा भवन उत्पत्ति नाश अतथात्मना अतथात्मना अतथात्मना अजात अलुत दृष्टि ठीक है। हमें कुछ भी अनुवाद दिया यह अविद्यावसायाम हाँ हाँ हाँ अतथात्मना कल्पित होगा। भूत्वा अभवन अभूत्वा भवन यह अविद्यावस्था में अतथात्मना कल्पित है, किंतु जो अजात अलुत दृष्टि आत्मा इति नित्य। यह अविद्यावस्थायाम अतथात्मना अतथात्मना कल्पित रूपेण जननाशवत्वाद यह हो गया कल्पित, किंतु जो अनुदित अनस्तमित ज्ञम्ति स्वभाव यश्चिदात्मा सस्वप्रकाश बुद्धियादि साधक विद्वदिष्ट। जितने यह अविद्यावस्थायाम सब कल्पित है, अभूता भवन सब अतथात्मना सर्वकल्पित। यह अजात अलुप्त दृष्टि स आत्मा ज्योतिरुच्यते। अज्ञात हो अच्छा अजात ठीक है अज्ञात अलुप्त क्योंकि क्योंकि आगे अनुदित अनस्तमित देने से ज्ञप्ति स्वभाव ठीक है। निर्णय उपसर्ते आगम आगमापायिता सिद्धिरि बुद्ध्यादिर्यत्समाश्रयात् साक्षादात्मेति तं पश्य प्रत्यदृष्टेकमात्मनि यत् समाश्रयात् बुद्ध्यादेर आगमापायिता सिद्धिर तम साक्षात् आत्मेति प्रत्यदृष्ट्या एकम आत्मनि तम एकम आत्मनि पश्य प्रत्यदृष्ट्या पश्य साक्षात् आत्मेति यत् समाश्रयात् आगमापायिता सिद्धिर बुद्ध्यादेर आगमापायिता सिद्धिर साक्षात् आत्मेति तम एकम आत्मनि प्रत्यदृष्ट्या पश्य हाँ साक्षात् आत्मेति तम एकम आत्मनि प्रत्यदृष्ट्या पश्य साक्षात् आत्मेति पश्य आत्मनि पश्य तम तम साक्षात् यत् समाश्रयात् बुद्ध्यादेर आगमापायिता सिद्धि तम एकम साक्षात् आत्मेति आत्मनि पश्य प्रत्यदृष्ट्या पश्य प्रत्यदृष्ट्या जो तृतीय अभेद तृतीया इतम भावी तृतीया प्रत्यदृष्ट्या भी न प्रत्यदृष्ट्या तम साक्षात् आत्मेति आत्मनि पश्य इतम भावी तृतीया तया च पश्यति प्राप्त दृष्टिकर्तृत्वात् निरस्यते प्रत्यदृष्ट्या पश्य कौन से प्रत्यदृष्ट्या भी न इसलिए तया पश्यति प्राप्त दृष्टिकर्तृत्वादि निरस्यते तया पश्य तो दृष्टिकर्ता कोई होगा सो निराश करके प्रत्यय दृष्टि अभी न आत्मा को समझो नहीं तो प्रत्यय दृष्टिया पश्य कहेंगे तो तुम पश्य प्रत्यय दृष्टिया तया प्रत्यय दृष्टिया नहीं प्रत्यय दृष्टि अभेद है ना अनुभव करो प्रश्न निर्णयार्थम वाक्यार्थम संक्षिप उपसंहृत्य वाक्यार्थम वाक्यार्थ हो गया एक आत्मा है तम साक्षिप उपसंहृत्य ज्योतिरित्यादि व्याजी क्या सुरु ज्योतिरित्यादि क्या है अंतर्ज्योतिर हृदय अंतर्ज्योति आगे क्या है पुरुष हाँ व्याजी क्या सुर अंतर्विशेषणाद वृत्तिनाम व्यावृत्ति रित्युक्ते अर्थे हेतु आह हाँ अंतर्ज्योति पुरुष है तो अंतर जो विशेषण दिया है वृत्ति की व्यावृत्ति के लिए कहा था हे तुम्हारा पराग इति पराग अर्थानुसारिण्यो यतो धिवृत्तयस्ततः विशेषणादंतरिति व्यावृत्यन्ते परागत्वतः यत धीवृतयः परागर्थानुसारिणः ततः अंतरिति विशेषणाद परागतः व्यावृतन्ते धीवृति पराग इति अनुसारिणः धीवृत पराग अर्थानुसारिणः ततः अंतरिति विशेषणाद यदि अंतर अंतरकण से व्यावृतन्ते सब विषय व्यावृत होते परागर्थ परागत्वात् कथम एतावता तासाम प्रतिच व्यावृत्ति परागतत्व प्रतिच प्रत्यात्म भिन्न होने से परागत्व स्वव्यावृत्ति ज्योतिर्विशेषण व्यावर्त्यम आह अच्छा ये दिया ज्योतिरूपज विशेषण व्यावर्त्यम कारणमिति कारणम तरी बुद्ध्यादे रात्मे त्यत्र प्रसज्यते कार्यस्य अन्तर्यतो दृष्टं सर्वत्रैव च कारणं तरी बुद्धियादेर कारण आत्मा इतर प्रसते कार्य के अंदर है, कार्य के अंदर कारण रहेगा, बुद्धियादेर कारण आत्मा इतने प्रसते कार्य से अंतर सर्वत्र कार्य यत सर्वस्य सर्वत्र कार्य से अंतर कारण दृष्टम कार्य के अंदर कारण है तो बुद्धि के अंदर होगा कारण रहेगा, कारण बुद्धि आदि का कारण आत्मा होगा। अत्र सर्वत्र समाधान बुद्धि आदर जाड्याद जड़मेव किंचित कारण युक्तम जड़म से कारण कथम आत्मा तथा इति आशंका है। जाड्यंच जाड्यंच आत्मन इच्छन्ति कन भुगमत जीविनः तेषां विप्रतिषेधार्थं ज्योतिरित्यभिधीयते। जाड्यं च आत्मनिच्छन्ति कणभुगमत जीविन कणादमत तेषां विप्रतिषेधार्थं ज्योतिरित्यभिधीयते विशेषणं अवतारे तेषां नन प्रागेव निर्णयं व्याकृवता जाड्यस्य आत्मनो व्यावृत्ति तत्वात् आत्मन पंचमत जाड्यस्य आत्मा से व्यावृत हुआ कथम इथम अर्थव ज्योति फिर ज्योति विशेषण क्या सार्थ होगा। ज्योतिकरण से जड़ों की व्यावृत्ति करना है ये तो पहले आत्मनो जाड्यस्य व्यावृत्ति तत्व है निर्णय व्याकृवता इति आशंक्य तस्य तात्पर्य अंतर्मा योयम इत्यादिना यद्वा यथोतस्यात्मवस्तुनः प्रकृतज्योतिसंबंधो ज्योतिरित्यभिधीयते। यद्वा योयम इत्यादिना यथोतस्य आत्मवस्तुनः प्रकृत ज्योति संबंध ज्योतिरित्य ज्योति शब्द से प्रकृत आत्मा का या ज्योति के साथ संबंध आत्मा ही ज्योति जो पहले बात हुआ था प्रकृत वाक्योक्त आत्मा वस्तु न प्रकृत न आत्मा ने प्रकृति न आत्मा एवं ज्योतिषास्ते आत्मशब्द आया था आदोक्तेन ज्योतिषा संबंध वाच्य तेन विशेषण जैसे आत्मना एवं ज्योतिषास्ते पहले कहा था उसका संबंध ज्योतिष देकर उसे आत्मज्योति का संबंध कहने के लिए विशेषण हुआ जो व्याख्यान पहले हुआ था। ओम।